धर्म परित्याग हो जाएगा। स्वधर्म परित्याग न भी हुआ तो सकाम और अहंकार पूर्वक वृत्ति होगी और संसार चलता नहीं। तो ये शोक मोह दूर कैसे होगा? कि ये आत्मा अज्ञान अज्ञानोत्थ है। आत्म तत्व का जो ज्ञान नहीं है इसी कारण ये शोक है। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? इसकी निवृत्ति होगी आत्मज्ञान से। इसलिए पूर्व ग्रंथ को देखने से यही प्रतीत होता है कि आत्मज्ञान ही जो है वह गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि शोक मोह को वही दूर करेगा। इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि इतने ग्रंथ को शोक मोह प्रदर्शन में इसका व्याख्यान कर लेना चाहिए कि जहाँ शोक मोह है वहाँ संसार है और वह शोक मोह अज्ञान है। इसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी, इसलिए गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मुख्य हो गया। कौन? आत्मज्ञान। अब दूसरी चीज इसी के साथ ये भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दो प्रकार का योग आएगा, सांख्य योग और कर्म योग, ये दो आएगा। तो सांख्य योग जो आएगा वह ज्ञान आत्मज्ञान कराने के लिए आएगा, और कर्म योग जो आएगा आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न करने के लिए आएगा। पर मुख्य क्या होगा? मुख्य आत्मज्ञान। और कर्म योग उसकी योग्यता उत्पन्न करने के लिए आएगा यदि निष्काम भाव से जो है वह किया जाए। तो ये बात इतना ध्यान में रखने की है कि तयोश्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति। ये शोक मोह का जो है वह कभी भी सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान के बिना इसकी निवृत्ति हो नहीं सकती है। इति तद उपदिदिक्षु। इसलिए आत्मज्ञान के जो है उपदेश करने की इच्छा से अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके सर्वलोक अनुग्रहार्थम, सभी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए आह भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव कहते हैं अशोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य। थोड़ी सी टीका है, उसको भी पूरा कर ले हम लोग। तो ये हो गया कि तयोश्च तद यथोक्तम ज्ञानम उपदिदिक्षु। यथोक्त ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से उपदेश तुम भक्तिच्छन, उपदेश करने की इच्छा रखने वाले भगवान आह। भगवान ने ऐसा कहा, अशोच्यानंद सोचस तुम, ऐसा संबंध बना। सर्वलोक अनुग्रहार्थम यथोक्तम ज्ञानम भगवान उपदिदिक्षति। सभी लोकों पर अनुग्रह करके यथोक्त ज्ञान का उपदेश भगवान करेंगे। इत्ययुक्तम, ये बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि अर्जुनम प्रत्येव उपदेशात। यहाँ तो केवल अर्जुन को उपदेश किया भगवान ने, सबको तो उपदेश नहीं किया। तब कहते अर्जुनम निमित्ती कृत्य, नहीं तस्याम अवस्थायाम अर्जुनस्य भगवता यथोक्तम ज्ञानम उपदेश तुम इष्टम। उस अवस्था में अर्जुन को भगवान के द्वारा यथोक्त ज्ञान उपदेश करना इष्ट नहीं है, किंतु स्वधर्मानुष्ठानाद बुद्धि शुद्धि उत्तर कालम अभिप्रेत्युक्तम। बल्कि वहां पर तो स्वधर्म के अनुष्ठान में लगाना है, अर्जुन को तो स्वधर्म के अनुष्ठान में लगाना है, अर्जुन को तो स्वधर्मानुष्ठान में लगाना है ना, लड़ाई में लगाना है। और स्वधर्मानुष्ठानाद बुद्धि शुद्धि उत्तर कालम, स्वधर्मानुष्ठान से जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो उत्तर काल में इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान ने सबको उपदेश करने के लिए। अर्जुन को निमित्त बना के दो चीज सिद्ध, ये स्वधर्मानुष्ठान जो छोड़ देता है, वह जो है उसका अंतकरण शुद्ध न होने के कारण आत्मज्ञान को धारित नहीं। कर सकता है। पर यहाँ समस्या तो अर्जुन के स्वधर्मानुष्ठान में है, पर अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने जो है वह ये पूरा का पूरा ज्ञान उपदेश किया। इसीलिए क्या होता है, पूरा का पूरा ज्ञान सुनने पर भी और वह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाने पर भी अर्जुन में उसकी निष्ठा नहीं बन पाती। और जब स्वधर्मानुष्ठान कर लेता है उसके बाद फिर उत्तर गीता में अर्जुन प्रश्न करता है और भगवान जो है वह इसी ज्ञान को फिर से उसको स्मरण दिलाते हैं तो वहां पर निष्ठा बन जाती है, उसकी वहां पर निष्ठा बन जाती है। महाभारत की दृष्टि से देखें तो वहां पर उसकी निष्ठा बनती है, ज्ञान योग है। हम कहते हैं कि पूरा सुनने पर भी न सुनने पर भी नहीं, अधिकारी को थोड़ा सुनने में भी ज्ञान हो सकता है। पूरा सुनने से क्या होगा आपको कि ठीक प्रकार से आप सुनेंगे तो एक रोकड़ मिल जाएगी आपको, जिससे आप अपने खाते को मिलाएंगे कि हमारी स्थिति कहाँ है, इसमें से कौन साधन हमको अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि आत्मज्ञान हो गया, अधिकारी आप हैं, गीता सुनी, आत्मज्ञान हो गया, तब तो कोई समस्या रही नहीं। और यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आपको ये तो मिलेगा, और जब अपने खाता को मिलाएंगे कि कहाँ गड़बड़ी है, हैं? तो हमको कर्मानुष्ठान करना चाहिए कि हमको उपासना करना चाहिए कि हमको जो है योगाभ्यास करना चाहिए, इस दोष को कैसे दूर करें हम, इसके लिए आपको साधन मिल जाएगा। इसके लिए आपको साधन मिल जाएगा यदि सच्चाई होंगे आप, और फिर जो है उसके द्वारा जो है आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए तो टीकाकार कह रहे हैं ना, यहाँ तो अर्जुन को केवल उपदेश करना इष्ट होता तो उतने उपदेश करते भगवान, पर अर्जुन को निमित्त बना करके ऐसा होता है, घरों में होता है, अभी भी चलता है, एक को बड़ा डांटता है तो दूसरे के लिए डांटता है, उसको डांटने की समस्या नहीं है, उसको डांटने की समस्या नहीं है, उसकी समस्या तो थोड़ी सी है, पर वो जो डांट रहा है वो दूसरों के लिए डांट रहा है, होता है कि नहीं, लोक में देखा जाता है। ऐसे भगवान अर्जुन को यहाँ पर निमित्त बनाया और उपदेश किया, किसके लिए, उपदेश सभी के लिए किया, उपदेश सभी के लिए, भगवान सर्वज्ञ हैं। इस उपदेश को देखिए जो है व्यास जी ने संजय को ये दिया है और व्यास जी जो है इसको ग्रसित करेंगे तो सारे लोगों के उपकार के लिए होगा ये उपदेश। तो वह उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन की समस्या तो वहां पर धर्म विषय की थी। यद्यप जहाँ धर्म विषय समस्या है वहाँ पर आत्मा ज्ञान तो है ही है, वो समस्या तो है ही है, इसलिए वो समस्या भी है ही है, तो मूल समस्या दोनों समस्याओं को लेकर के उपदेश है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, स्वरूप विषय का ज्ञान और कर्तव्य विषय का ज्ञान, इसी दो को दूर करने में गीता शास्त्र यहाँ पर प्रवृत्त हुआ है। वहाँ पर मुख्य क्या है, स्वरूप विषय, क्योंकि स्वरूप विषय का ज्ञान जब तक रहता है तब तक जो है व्यवहार में भी अज्ञान हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। वह ज्ञान जब तक शेष है तब तक मोह होगा, अशोक होगा, और फिर जो है वह धर्मानुष्ठान में भी जो है वह दोष आ जाएगा। इसलिए मूल वही है, मोह नष्ट हो गया उसका, ठीक है, तो कहा उसका मोह यही हो गया था जिसके कारण वह युद्ध छोड़ रहा था। अरे भाई वो मोह यही हुआ था ना उसको, ये हमारे हैं, ये मर जाएंगे। अब उसने सोचा कि न कोई मरता है न जीता है, जो है विवेकी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य में लग गया वो, उसका मोह नष्ट हो गया तभी तो कर्तव्य में लगा, नहीं तो कैसे होगा। इतने सुनने पर तो देख ही लिया कि जो है वो आपको मरने जीने वाला कोई है नहीं, इसलिए अपने कर्तव्य में लग गया। अब निष्ठा उस समय क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर वहां पर स्वधर्म पालन प्रसंग था, इसलिए इसमें लग गया वो स्वधर्म पालन में लग गया, तो आगे निष्ठा की दृष्टि से उत्तर गीता की संगति बनती है, नहीं तो संगति उसकी बनती नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। शिकार भगवान ने एक सिद्धांत की बात कही कि तयोश्च मैंने शोक और जो मोह है वह सर्व कर्म संन्यास पूर्व का आत्म ज्ञानात् अन्य तो निवृत्ति। ये शोक मोह की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्म ज्ञान इसको न प्राप्त हो, तब तक शोक मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और इसी को उसी को भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को निमित्त बना कर। अब ऐसी बात जब इन्होंने कह दिया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वका आत्म ज्ञान, तब तो फिर झगड़ा का काम आ गया कि नहीं। झगड़ा सबको अच्छा लगता है, पर अब झगड़ा समझ में आ जाए तो ये भी झगड़ा जो है अच्छा लगेगा। अब दूसरे खड़े हो गए वहां पर, कहे आप क्या बोलते हो, बहुत गलत बोलते हो, ये बात कभी ठीक नहीं हो सकती, शास्त्र के अनुसार ये बात जमती नहीं। थोड़ी टीका देखिए, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानादेव केवलात् कैवल्य प्राप्ति ही। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है, ये सर्व कर्म संन्यास को बारंबार भाष्यकार भगवान क्यों ले आते हैं, इसमें हेतु वस्तुतः कर्म है साधन, कर्म है साधन, और उससे साध्य जो भी कुछ होता है वो अनित्य। तो काय का साधन हुआ कर्म, जगत का साधन, जगत का साधन, तो ईषणा में आ गया, वो आ गया साध्य साधन ईषणा, साध्य ईषणा के लिए साधन ईषणा, साध्य ईषणा के लिए साधन ईषणा, मुख्य यही ध्यान। और इसको ऐसे नहीं लेते, वृदारण्यक में ये प्रकरण बिल्कुल ही अलग ही ढंग से किया, वृदारण्यक में बहुत ही स्पष्ट रूप में इसकी की बात आई। कामायमान और कामायमान, एक है कामना वाला साध्य साधन, वो जो है वह चाहता है ब्रह्मलोक तक कुछ, उसका साधन है कर्म, तो दो के वो ऐषणा बना दिया, ऐषणा का ही अर्थ किया वहां साध्य साधन ऐषणा, साध्य ऐषणा साधन ऐषणा का कर्म आ जाता है साधन ऐषणा, कर्म आ जाता है साधन ऐषणा। तो जब तक साध्य ऐषणा है तब तक साधन ऐषणा है, और साधन ऐषणा ये है कर्म, इसलिए साधन ऐषणा को जो है यदि आप परित्याग नहीं करेंगे तो फिर साध्य ऐषणा के साथ आपका संबंध होगा। इसलिए सर्व कर्म संन्यास पूर्व का, हाँ जो उपासना के का भी जो है, जो उपासना भी होगी ना, उपासना मानसिक कर्म, कर्म में दोनों आगे, दोनों का त्याग होगा ना। अब ग्रहण किसका है, तो ग्रहण दोनों का ग्रहण है, पर कहाँ ग्रहण है कि वही जब वो साध्य के साथ संबंध न करके इसका अनुष्ठान करेंगे, साध्य के साथ संबंध न करके अनुष्ठान करेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता होती है। योग्यते आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता होती है, यह कर्म है क्या उपासना है, क्योंकि एकाग्रता बनेगी, एकाग्रता आत्मज्ञान की उसमें जो है वह सहयोग करेगी, तो योग्यता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर केवल कैवल्य प्राप्ति ही इति, केवलात इसे केवल हुआ सर्वकर्म संन्यास पूर्व का आत्म ज्ञानात एव भी है, केवल शब्द भी है। इति गीता शास्त्रार्थ स्वाभिप्रेतो व्याख्यात। ये गीता शास्त्र का अर्थ अपने अभिप्राय के अनुसार भाष्यकार भगवान ने कह दिया। अब वृत्तिकार एक है, बहुत बड़े टीकाकार हैं गीता के, बहुत बृहत टीका है, आजकल प्राप्य तो है नहीं। संप्रति वृत्ति कृताम अभिप्रेतम निरसितुम अनुबदति। अब वृत्तिकार का जो अभिप्राय है उसको निराश करने के लिए पहले उस पक्ष को उठाते हैं। वृत्तिकार का कहना है ऐसा नहीं, केवल ज्ञान, केवल आत्म ज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं है। जो आप सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्म ज्ञान को मुक्ति का हेतु मानते हैं, ये सिद्धांत गलत है। कर्म सहित आत्म ज्ञान ही मुक्ति का हेतु, कर्म को छोड़ देने वाला मुक्ति का हेतु नहीं। अब दोनों में देखिए थोड़ा अंतर समझिए। यद्यपि कर्म को वेदांति भी साधन मानता है, कर्म को साधन मानता है, पर काहे में साधन मानता है? आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न करने में साधन मानता है। इसलिए कर्म का माने कर्म उपासना का खंडन वेदांत भी नहीं करता है। सकाम से अलग करता है और निष्काम भाव से जो है वह जो कर्म उपासना है वह आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न करेगा और आत्मज्ञान से मुक्ति को। लेकिन उनका ये कहना नहीं, उनका कहना है कि कर्म सहित जो ज्ञान होगा वही मुक्ति का हेतु होगा, केवल ज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं। कर्म समुचित ज्ञान, ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय सिद्धांत है कि कर्म समुचित जो ज्ञान है वही मुक्ति का हेतु होगा। केवल कर्म भी मुक्ति का हेतु नहीं है और केवल ज्ञान भी मुक्ति का हेतु नहीं है। तो ये दोनों सिद्धांतों में अंतर। तो उस पक्ष को उठाते हैं कि तत्र केचित् आहुः, तत्र इस विषय में ये जो सिद्धांत आपने कहा, निर्धारित जो सिद्धांत आपने किया, इस विषय में केचित् आहुः, कुछ लोग इस प्रकार का तर्क उपस्थित करते हैं। क्या कहते हैं वो? कते सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव केवलात् कैवल्यम् न प्राप्यते एव। कते सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र ही जो केवल जो है वह आत्मज्ञान निष्ठा है, उसे कैवल्यम् न प्राप्यते एव। कैवल्य प्राप्त होता ही नहीं, क्रिया के साथ है ना, कैवल्यम न प्राप्यते, कैवल्य प्राप्त हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। किमतर ही, तब कैसे कैवल्य प्राप्त होता है भाई, तुम ही बताओ मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? अतः मोक्ष प्राप्त होता है अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहिताज ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति ही। कहा कि जो शास्त्र विहित जो अग्निहोत्रादि स्रोत कर्म है तथा संध्योपासन आदि जो है स्मार्त कर्म है, ये स्रोत स्मार्त कर्म सहित जो ज्ञान है, ये कर्म सहित जो ज्ञान है, यही ज्ञान, इसी ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति है। ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति तो हम भी मानते और तुम भी मानते हो, पर तुम जो है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक केवल आत्म ज्ञान से जो है वह कैवल्य की प्राप्ति मानते हो, ये बात है। अरे स्रोत स्मार्त कर्म कैसे छूटेगा? तो स्रोत स्मार्त जो कर्म है तत्सहित, उसको साथ में लेना पड़ेगा, उसको उसको साथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा, उसको नास्तिक को कहीं आत्मज्ञान से मुक्ति होगी, कर्म छोड़ देगा। तो इसके सहित जो आत्मज्ञान है वही मुक्ति का हेतु है, यही सर्वाशु गीतासु निश्चित अर्थ ही थी। संपूर्ण गीता में सुनिश्चित अर्थ यही, गीता में निश्चित किया गया अर्थ यही है। और यदि कहो कि कैसे यही अर्थ निश्चित है, तो ज्ञापकम चाहु अस्यार्थस्य, इसका ज्ञापक साथ जो है स्पष्ट है गीता में। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, आप कहते हैं अर्जुन को निमित्त बना करके ज्ञान जो है वह, तो कहीं जो है सर्व कर्म छोड़ाया तो नहीं अर्जुन का भगवान ने? यदि कर्म संन्यास पूर्वक आत्म ज्ञान जो है वह कैवल्य क्या हेतु होता, तो अर्जुन से कर्म छोड़ा देते भगवान। पर भगवान क्या कहते, अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पाप ममाप्सि। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि यदि इस प्रकार का जो है धर्म से युक्त जो संग्राम है, क्षत्रिय का धर्म जो संग्राम है, उस संग्राम रूपी धर्म को नहीं करोगे तुम अर्जुन, उसका पालन नहीं करोगे, तो तुम पाप के भागी होगे, मोक्ष के भागी नहीं हो। कर्म को छोड़ दोगे तो पाप के भागी होगे, मोक्ष के भागी नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कैसे करो, कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है। शास्त्र कर्तव्य कर्म करने को कहता है, फल की इच्छा मत करो तो मां फलेषु कदाचन। पूर्व कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं, परंपरा भी बता दिया कि पूर्व पूर्व सभी ऋषियों ने किसी ने कर्म नहीं छोड़ा है, इसलिए जो है पूर्व के जो है वह ऋषियों के द्वारा जिसका परिपालन हुआ है ऐसे कर्म को तुमको करना चाहिए। ये ज्ञापक है, इसमें बताओ सर्व कर्म संन्यास कहाँ है? अर्जुन को जो ज्ञान का उपदेश किया उसमें सर्व कर्म संन्यास कहाँ है? अब थोड़ा हम लोग टीका देखें, तत्र केचित् आहु है ना, तब तत्र का क्या अर्थ है? निर्धारित शास्त्रार्थ सति सप्तम्या परामृश्यते, ये तत्र जो सप्तमी है, तत्र सति, ये सति सप्तमी है, ये सति सप्तमी, इसके द्वारा जो है निर्धारित जो शास्त्रार्थ है, जिसको कह दिया कर्म सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्म ज्ञानात् मुक्ति, ये जो निर्धारित जो शास्त्रार्थ है वही जो है तत्र का अर्थ हुआ। तेषां उक्तिमेव विवृण्वन् आदौ सैद्ध्यांतिकम अभ्युपगमं प्रत्यादिशति, उनकी उनका जो कहना है उसी को विवृण्वन् उसको जो है विवरण करते हुए पहले साध्यांतिक जो अभ्युपगम है उसको दिखा दिया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव केवलात् कैवल्यम, यह है जो शास्त्र इसका कार्य न प्राप्यते एव। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा विवरण करते हैं। देखिए, सर्व कर्म वैदिकेन कर्मणा समुच्चयम् विदशितु मात्र पदम, जो इसमें था मात्र पद ना, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र है ना, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र, तो मात्र क्यों दिया? अरे सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जब कह दिया तो कह देते सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा कैवल्यम प्राप्यते, मात्र पद क्यों दिया? मात्र पद इसलिए दिया कि वैदिक कर्म के साथ समुच्चय को हटाने के लिए मात्र पद दिया। अब कहते जब मात्र दे दिया तो एवकार क्यों दिया है? एवकार क्यों दिया फिर? तो कहते एवकार इसलिए दिया स्मार्तेण कर्मणा समुच्चय निरसितुम अवधारण, मात्र से तो वैदिक कर्म के साथ समुच्चय का निषेध कर दिया और योकार के द्वारा स्मार्त कर्म के साथ जो समुच्चय है उसका निषेध कर दिया। और केवल फिर क्यों दिया है? केवल क्यों कह दिया? तो अभ्यास संबंधम धुनी। बहुत लोग ऐसा मानते हैं ना कि अभ्यास करना पड़ता है, ज्ञात्वा निष्ठम निष्ठाम जो है निष्ठाम को पहले जाने फिर उसके बाद निष्ठा बनावे। जानने से क्या होगा? आत्मज्ञान से नहीं होगा, आत्मज्ञान की निष्ठा बनानी पड़ती है। वो निष्ठ जो अभ्यास संबंध है उसको हटा दिया केवलात, केवल आत्मज्ञान से केवल लिखित करते हैं। धुनी के माने जो है हिलाते हैं उसको, ऐसे हिला के तोड़ते हैं। धुए कंपनी धातु है, धुए कंपनी धातु उसको कंपित करते हैं। धुए धातु कंपने अर्थ, तो अभ्यास संबंधम धुनी ते केवलात्। आगे क्या है? नैव इति एव कारः संबंध, जो न कहा ना न प्राप्यते एव, यानी नैव प्राप्यते एव, जो तुम कहते हो उसको मैं कहता हूँ नैव प्राप्यते एव, इसे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता मोक्ष। तुम जो कहते हो आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, मैं कहता हूँ इससे कभी मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है, नैव प्राप्यते एव। तो ये कह दिया एवकार संबंध थे केन तरी प्रकारेण ज्ञानम कैवल्य प्राप्ति कारण इत्याशंका। अच्छा आप तो भी बताओ कि किससे फिर ज्ञान प्राप्त होता है? हम जो कहते हैं उसको तो तुमने कह दिया कि इससे प्राप्त ही नहीं होता है, अब तुम बताओ किससे प्राप्त होता है? तब किम तरी किससे प्राप्त होता है? तब कहा था अग्निहोत्र आदि श्रोत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञान केवल प्राप्ति। जो अग्निहोत्र आदि जो श्रोत स्मार्त कर्म है वो कर्म सहित जो ज्ञान है वही मोक्ष की प्राप्ति का हेतु है। इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ, ये संपूर्ण गीता में निश्चित अर्थ है। किम तत्र प्रापकम इत्याशंक्य इदमेव शास्त्रम इत्या। अच्छा तुम ऐसा जो अर्थ मानते हो है? तो उसका आधार क्या है? ऐसे अर्थ का प्रापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि भवती, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, तुम कोई प्रमाण उसके लिए दो। कहते प्रमाण हम यही शास्त्र का प्रमाण देते हैं, ये शास्त्र ही ज्ञापक है उसका। इसी को कह दिया कि यह शास्त्र ही ज्ञापक है। इति सर्वासु गीतासु निश्चितो अर्थ, सभी गीता में ये अर्थ निश्चित होता है। एक पहले समझिए ऊपर से तब आगे की टीका लगेगी। जैसे दर्श पूर्णमास एक याग है, दर्श पूर्णमास एक याग और वो प्रयाज अनुयाज जो है उसके अंगभूत याग है। प्रयाज अनुयाज जो है वह दर्श पूर्णमास का अंगभूत याग है। तो जो फल का विचार वहां पर आता है तो यही निर्धारित होता है कि प्रयाज अनुयाज को छोड़ नहीं सकता। प्रयाज अनुयाज पूर्वक जो दर्श पूर्णमास वही स्वर्ग रूपी फल को देने वाला। यदि कोई कहे प्रयाज अनुयाज हम नहीं करेंगे दर्श पूर्णमास कर ले खाली, तो दर्श पूर्णमास जो है वह स्वर्ग को देने वाला नहीं होगा। ये पूर्व मीमांसा में निर्धारित सिद्धा। इसी प्रकार ये कर्म अंगभूत है, ये अंगभूत, इसको छोड़ करके आत्मज्ञान जो है वह मोक्ष नहीं दे सकता है। इसके सहित जो आत्मज्ञान है वही मोक्ष देगा। इसी बात को टीकाकार कहते हैं कि यथा प्रयाजान व्याजादि उपकृतमेव दर्श पौर्णमासादि स्वर्ग साधनम तथा श्रौतस्मार्त कर्मोपकृतमेव ब्रह्म ज्ञानम कैवल्यम साधयति। जैसे प्रयाजान व्याजादि आदि इसलिए दिया कि जिस जिस कर्म में जो जो अंगभूत है प्रयाजान व्याज के समान, इससे उपकृत हुआ जो दर्श पूर्णमास आदि है वही स्वर्ग का साधन है। ठीक इसी प्रकार श्रौतस्मार्त कर्म से उपकृत जो ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान ही कैवल्य का साधन है। अनुमान यदि करना हो तो अनुमान कर लो, अनुमान से भी यही सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा? काबिमतम सेति कर्तव्यताकम एव स्वफलम साधकम कर्णत्वार्थदर्श पौर्णमासादिवत्। ये जो बिमित बिमत है, बिमत व स्वर्ग आदि, स्वर्ग मोक्ष आदि ये बिमत, यहाँ पर जो है स्वर्ग बिमत है जो हमारे विचार का विषय है, वह सेत कर्तव्यताकम एव स्वफल साधकम। कहते हैं कि इसमें इति कर्तव्यता होती, जैसे किसी चीज का आप संकल्प करिए कि हमको ये चाहिए, तो आपने संकल्प ले लिया तो मनमानी नहीं कर सकते साधन। इति कर्तव्यता है, जो आपने आरंभ किया है तो शास्त्र जैसे कहता है उसी प्रकार उसको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बीच में आपको यदि वो संकल्प भी छूट जाए तो भी आपको पूरा करना, क्योंकि आपने आपने जो संकल्प पहले कर लिया करने का ना, संकल्प कर लेने के बाद इति कर्तव्यता हो जाती है, संकल्प लेने के बाद इति कर्तव्यता हो जाती है। तो सेति कर्तव्यता कम एव स्वफलम साधकम, क्यों? कारणत्वा कारण होने से दर्श पौर्णमासादिवत, दर्श पौर्णमास के समान, माने करने से तब कोई कार्य सिद्ध होता, जानने से नहीं सिद्ध होता। इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जान लिया कि प्रातः काल संध्या उपासन करना चाहिए, तो जान लेने से हो जाएगा फल। आपने जान लिया कि प्रयाजान व्याज सहित दर्श पूर्णमास करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, वो सेति कर्तव्य तत्व का, उसमें जो कर्तव्य बताया उसको पूरा करना पड़ेगा ना, तभी फल देगा। करण रखे मात्र लेखनी रख दिए तो इससे थोड़ा हो जाएगा, वो लिखना पड़ेगा तब लेख पूरा होता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान तो ज्ञान है, वो खाली ज्ञान से कैसे फल, खाली ज्ञान से फल हो जाए तो ज्ञान हो गया आपको कि दर्श पौर्णमास जो है इस प्रकार का है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब करो मत, कहते हम जानते हैं, अरे जानने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। कहते एक किसान के घर में जो है एक चोर घुस गया, तो उसकी पत्नी जग रही थी, तो उसने कहा अरे देखो घर में दरवाजा तोड़ के चोर घुस गया। अगर हाँ चुप रहा, मैं जानता हूँ। अरे कहा, वो तिजोरी के सामने जाके खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ, हमको सब मालूम। कहा उसने तिजोरी का ताला तोड़ दिया। अरे चुप तो रहा, अपने को सब ज्ञान है। कहा वो आभूषण का गठन लेकर के भगा। हाँ हाँ हाँ, हम सब देख रहे। तुम्हारे एक ज्ञान पर पत्थर पड़े, हमारा तो सब आभूषण चला गया, तुम्हारे जानने से क्या फायदा, तुम्हारे जानने से क्या फायदा। पत्थर के सबके पास होते हैं। वेदांती कहेगा कि हाँ, कहीं करने से काम होता है, कहीं जानने से भी काम, वहां करना नहीं पड़ता। आपको रस्सी में सर्प दिख रहा है, आपको ज्ञान हो गया रस्सी है, आप सर्प को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। वहाँ सर्प को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बोलो वहाँ कौन सी क्रिया ले आओगे? वहाँ ज्ञान मात्र से ही। तो ये उसका कहना है कि विमितम सेति कर्तव्यताकम एव स्वफल साधकम करणत्वात् दर्श पौर्णमासादिव तदेव ज्ञान कर्म समुच्चय परम शास्त्रम इत्यर्थ। उनका कहना है इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही गीता शास्त्र का तात्पर्य है। अरे कल भी तो यही पूछे थे पक्ष क्या होता है, रोजे आप पूछ लेते, तर्क संग्रह पढ़ लो, तर्क संग्रह कल भी बताया था, कल बताया था। हाँ तो परिभाषा बताया था तो परिभाषा लगाओ, यहाँ पर पक्ष कहाँ है? यहाँ पर जो है यही क्या अनुमान कर रहे हैं, अनुमान क्या कर रहे हैं कि जो मोक्ष रूपी तुम्हारा विमत माने जो मोक्ष है, है? वह सेति कर्तव्यताकम एव, इति कर्तव्यता पूर्वक ही होगा, अपने फल का साधन करेगा, क्योंकि करण है, करण है, करण है। अब दर्श पौर्णमासादिवत, दर्श पौर्णमासादि के समान ये तो हुआ ना, इन्हें दर्श पौर्णमासादि जैसे करने से स्वर्ग फल, स्वर्ग रूपी फल देता है, इसी प्रकार यहाँ पर आपका जो मोक्ष है वह करना जहाँ होगा तो तत्पूर्वक ही फल देगा आपका ज्ञान। ज्ञान जो है तभी फल देगा, कब फल देगा कि जब किया जाएगा, इसलिए कर्म सहित फल देगा, दूसरा फल नहीं देगा। अब यहाँ पर पक्ष क्या बनेगा, यदि कहोगे यहाँ पर पक्ष क्या बनेगा तो पक्ष क्या बनेगा है? पक्ष यहाँ पर यही बनेगा कि जैसे जो है जहाँ पर ज्ञान होता है, जहाँ पर ज्ञान रहेगा ना, जहाँ पर ज्ञान रहेगा वहाँ पर मोक्ष रहेगा, समझे ना, तो वो पक्ष वही बन जाएगा। जहाँ पर ज्ञान रहेगा वही ज्ञान कहाँ रहेगा, आप में रहेगा। अब उसके बाद कहा कि तदेव ज्ञान कर्म समुच्चय परम शास्त्र में इति पदम आहु इत्यनेन पूर्वेण संबंध, ऐसा इति आहु इति केचिद आहु, केचिद आहु के साथ उसका संबंध बना लेना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पौर्वापर्यालोचनायाम शास्त्रस्य समुच्चय परत्वं न निर्धारितम इत्याशंक्य, यदि कहो कि भाई देखो षडलिंग पूर्वक जब गीता का पूर्व और पर का हम आलोचना करते हैं तो आलोचना करने से समुच्चय परत्व का निर्धारण तो नहीं होता, तो कहते निर्धारण कैसे नहीं होता, ज्ञापकम च आहु, उन्होंने गीता से ही ज्ञापक बता दिया अस्य अर्थस्य, न केवलम ज्ञानम युक्त हेतु अपितु समुचितम, केवल ज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं है, कर्म समुचित ज्ञान जो है मुक्ति का हेतु है, इति अस्य अर्थस्य सर्वधर्म धर्म अननुष्ठाने पाप प्राप्ति वचन सामर्थ्य लक्षणम लिंगम। स्वधर्म का अननुष्ठान यदि कोई करता है, अपने धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है तो उसको पाप की प्राप्ति होती है। ये जो है ये वचन सामर्थ्य लक्षण लिंग है, माने यही गमक है। कहाँ गमक है, तो गमक यही है कि अर्जुन को कह दिया ना, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततस्व कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, यदि तुम अपने इस धर्म का संग्राम रूपी धर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगा। तो जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म छोड़ दोगे अपना तो पाप की प्राप्ति होगी, तो इसका मतलब ये है कि धर्म छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये धर्म से युक्त होकर के ही आत्मज्ञान मोक्ष देगा। शास्त्रस्य समुच्चय परत्वे लिंगवद वाक्यम अपि प्रमाण। कहते ये तो आप खाली लिंग दे दिए ना, वाक्य भी देना चाहिए। कहा कि वाक्य, क्योंकि वाक्य बलवान होता है। ये निर्णय में कई होते हैं ना, क्या क्या होता है, श्रुति, वाक्य, प्रकरण, लिंग, ये सब है ना। तो लिंग आपने दिया तो लिंग तो कमजोर है। कहते वाक्य भी मैं देता हूँ। कहते कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, पूर्व कर्मेव तस्मात् पाम, इसलिए तुमको कर्म करना चाहिए। तो सीधे वाक्य, वो तो खाली लिंग है कि पाप मिले, यहाँ तो सीधे कह रहे हैं कर्म करने के लिए भगवान, इसलिए कर्म कैसे छोड़ा जा सकता है। तत्र वाक्यांतरम उदाहरति पूर्व कर्मेव तस्मात्। अब ये कहो कि भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन श्रुति कहती है कि ननु न हिंस्यात् सर्वभूतानि। श्रुति तो कहती है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। इत्यादि न प्रतिषिद्धत्वे न हिंसादेर अनर्थ हेतुत्वा हेतुत्व अवगमात्। जब श्रुति हिंसा का निषेध करती है तो श्रुति के द्वारा हिंसा जो है अनर्थ का हेतु निश्चय हो जाता है। इसलिए तदुपेतम वैदिकम कर्म अधर्माय इति न अनुष्ठातुम शक्यते। इसलिए तदुपेतम माने हिंसा जिसमें है, ऐसा वैदिक कर्म भी धर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो यदि किसी यज्ञ में हिंसा हो रही है तो धर्म कैसे हो? तो अधर्म के लिए होगा। इसलिए जब अधर्म होगा तो उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अधर्म आये थे न अनुष्ठा तुम शक्य थे, तथा च तस्य मोक्षे ज्ञानेन समुच्चयो न सिद्धति। तब तो जो है यज्ञ छूट जाएगा कि नहीं, यज्ञ छूट जाएगा, ये लड़ाई छूट जाएगी। तो जब तुम समुच्चय कहते हो तो ज्ञान के साथ उसका समुच्चय कैसे बनेगा। इति सांख्य मतम आशंक्य परिणति। इसलिए जो है इस प्रकार का समुच्चय ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय बन नहीं सकता है। ये सांख्य मत को लेकर के पहले उसका परिहार करते हैं। वो कहता है देखो ऐसी बात नहीं है, सभी जगह एक विकल्प होता है, एक सामान्य सिद्धांत होता है और एक विशिष्ट सिद्धांत होता है। मांसात सर्वभूतानि ये सामान्य सिद्धांत है, शास्त्र के द्वारा वो कहा जाता है, और शास्त्र के द्वारा ये भी कहा गया है कि क्षत्रिय को अन्याय के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए, लड़ाई करने को भी कहा है। अथवा यज्ञ में जो है वह तत्प्रकार के जो है वह पशु का जो है वह बलि कहा है, तो दोनों बात शास्त्र कहता है कि नहीं। कि दोनों बात शास्त्र कह दे तब उसका अर्थ करना पड़ता है, उसका अर्थ करना। कि शास्त्र का क्या तात्पर्य है, शास्त्र कोई पागल के समान तो नहीं बोलेगा। तो शास्त्र का तात्पर्य वहां ये होता है कि इस स्थल को छोड़ करके अन्यत्र एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, पाप लगे। शास्त्र जिस दृष्टि से कहता है उसकी दृष्टि बहुत दूरदर्शी है। कहते किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर एक कोई वैद्य पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो उसको अब